Namskupoika naurattaa matkalla pankkiin. Toisen vuoto, toisen tuotto. Taskurahat, namskurahat, vanha kettu hankkii. Punabisneksiin on kova luotto. Lunetteja vuokkoset, tyhjentyvät tuokkoset. Meikä mannen marjamämmi, puolukkainen palttu lämmin. Antakaa jo pojan nuolla, touskella namskusuolla, ettei tarvi nälkään kuolla.